مرحبا يا نور عيني مرحبا، مرحبا جد الحسين مرحبا، يا حبيبي يا محمد مرحبا، يا إمام القبلتين مرحبا. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وما توفيقي واعتصامي إلا بالله لقد جاءت رسل ربنا بالحق. صلوا على رسولنا محمد، اللهم صل على رسولنا. صلوا على طبيب قلوبنا محمد، اللهم صل على رسولنا. صلوا على شفيع ذنوبنا محمد، اللهم صل على رسولنا. صلوا على سلم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تكتم الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم. صدق الله العظيم. اللهم انفعنا بالقرآن العظيم وبارك لنا فيه، الحمد لله رب العالمين. استغفر الله الحي القيوم، حصنتكم بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا، ودفعت عنكم السوء بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri cümlemizin bu yolda devam, sebat, istikametimizi artırsın. Amin. Allah-u Teala Hazretleri bu meclislerden ayırmasın. Amin. Allah-u Teala kıymetini bildirsin. Amin. Okunan ayet-i kerime ve hadis-i şeriflerle cümlemizi amele muvaffak eylesin. Amin. Sakındırılan kötülüklerden cümlemizi muhafaza eylesin. Amin. Amin. Bu zamanda böyle bir efendim ortamda insanların nelerle meşgul oldukları, vakit harcadıkları bir zamanda ayetle, hadisle vakit geçiren çok az adam insan çıkar. Siz de bu azlardansınız elhamdülillah. Allah Teala bu azlardan ayırmasın. Amin. Vakitler çok kıymetli, nakitten değerli. Efendim, parayla alınacak, bulunacak şey değil. Vakit parayı kazanıyor ama para vakiti kazanmıyor. İşte böyle bir gecedeyiz. Yaşadığımız ömrümüzün, hayatımızın gecelerinden bir gece daha geçiriyoruz. Ne mutlu ki Allah yolunda geçiriyoruz. Fî sebîlillah toplantıda geçiriyoruz. Elhamdülillah Allah'tan, Resulullah'tan bahsediyoruz. Celle Celaluhu sallallahu aleyhi ve sellem Rabbimiz bundan sonra kalan gecelerimizi de ilimle geçirmeyi, amelle geçirmeyi, ihlasla geçirmeyi müyesser eylesin. Bizleri muvaffak eylesin. Rızasına muvaffak, amellere muvaffak eylesin Allah Teala. Hevesimizi artırsın, şevkimizi artırsın. Tembelliğimizi gidersin. Üşengeçliğimizi kaldırsın. Eğlencelere karşı bizi soğutsun. İlme karşı bizi ısındırsın Allah Teala. Kalpler Allah'ın elinde. Celle Celaluhu istediği tarafa çevirir. Bir de bakarsın ki efendim bu yolda olan adamı döndürmüş eğlence sevgisine, muhabbetine. Bir de bakarsın kötü yolda olanı efendim çevirmiş bu yola. Adam bütün efendim kötülükleri bırakmış, tevbe etmiş. Bakarsın ki ilimle uğraşıyor. Böyle kardeşlerimiz çok, Allah sayılarını artırsın. Az da olsa bu yoldan da başka tarafa dönen var. Az da olsa. Ama Allah bizi onlardan etmesin inşallah. Çünkü hakikaten kalpler Rabbimizin elindedir. Biz buna layık değiliz. Biz bu yolda olmaya layık değiliz. Allah Teala bizi hidayet etti. Ve mâ künnâ lenehtediye levlâ en hedânallâh. Bu her sohbetin başında Efendi Hazretlerimizin tercih ettiği başlama duasıdır. Mesela alimlerin, eski büyüklerin hepsinin efendim tabii ders başlama duaları var. Efendi babamızdan tabii, Hacı Ali Adel Efendi Hazretlerinden gelen usulde bu şekilde derse başlıyoruz. Bu büyük bir başlangıçtır. Elhamdülillah bütün hamdler Allah'a mahsus. Bütün övgüler, bütün senalar. Kullar hamd etse de etmese de kânallâhu ganiyyen hamide. Allah hamdlere layık. Kimse hamd etmese de kendi hamdi kendine yeter. Zaten kendi hamdinden başkası da kendine ulaşmaz. Kulların hamdi Rabbimize ulaşacak layık derecede değil. Ellezî o Allah ki Celle Celaluhu, nasıl övmeyelim, nasıl sevmeyelim, nasıl methetmeyelim, nasıl şanından, şerefinden bahsetmeyelim, nasıl tazim etmeyelim, tenzih etmeyelim, takdis etmeyelim. O Allah ki hedâna, bizi ulaştırdı, bizi iletti, bizi kavuşturdu. Lihâzâ, bu imana, bu Kur'an'a, bu cemaate, bu cemiyete, bu sohbete, bu ehli sünnet vel cemaate bizi o kavuşturdu ya. Biz aklımızla buna kavuşamazdık. Akılla olsa bizden akıllıları var, hiç bu yolda bu tarakta bezleri yok. Bizden akıllılar olsa. Parayla olsa bizden zenginleri bu yola kavuşmuş değiller. E şimdi bizim ne özelliğimiz var da biz bu yoldayız, başkaları değil? Kendimizden bir taraf, bir özelliğimiz yok. Rabbimizin bir seçimi var. Hüvectebâküm. O sizi seçti. O sizi seçti. Onun için yandım, dondum. Millet deniz kenarında hava alıyor, çay içiyor. Ben sıkıştım, sıkıldım falan. Yo, aman aman aman aman. Hep anlatıyorum size bak. Yaz geldi şimdi. Millete tabii sıkıntı çok basar. Keyif kafasına girer, gezmeye yer arar. Sohbeti bıraktırmak ister. Nefis şeytan. Cemaati bıraktırmak ister. Ya. Düşüneceksin. O Beyazıt Bestami Hazretleri mi olacak? Evliya Allah'tan birisinin kıssasını. Hep düşüneceksin onu. Gece kalktı. Soğuktan dondu. Gözünden yaş aktı. Halbuki kendi isteğiyle değil, bazı kere çok soğuktan insanın gözün yaşlanır. Mevla ne buyurdu ona? Enemnâhum ve ekemnâke felizâ tepki aleyna. Bu kadar insanı uyuttuk da teheccüde huzurumuza kabul etmedik. Seni kaldırdık da namaz kıldırdık. Seni seçtik bizle münacata, bizle görüşmeye. Seni seçtik. Onun için mi ağlıyorsun? Yani ne zorlanıyorsun diyor Mevla. Kolay gelsin diye. Size de kolay gelsin ha. Bana da kolay gelsin, size de kolay gelsin. Ne düşündürsün bizi? Bu kadar insan ne yollardayken biz ne yerlerdeyiz? Bu bizden midir? Ve mâ künnâ nehtediye. Asla yol bulamazdık. Bu söz aslında kimin? Cennete girenlerin. Bu hamd Kur'an-ı Kerim'de geçiyor. Bu dersin başında okuduğumuz hamd. Kimden naklen ve hikayeten? Cennet ehli cennete girdikleri zaman yapacakları birçok hamdler geçiyor Kur'an'da. Elhamdülillâllezî ezhebe annel hazen. Dertleri, kederleri bizden gideren Allah'a hamdolsun. Elhamdülillâllezî sadakana va'adehu ve evrasenâ ve evrasenel erda netebevü minel cenneti haythuneşâ. Efendim, bütün hamdler bize sözünde doğru çıkan cennet arazisini babamızdan kalmış gibi bize miras veren Allah'a olsun. Gibi cennete girenlerin yaptıkları hamd çeşitleri, şekilleri Allah bize bu hamdleri burada yaptırdığı gibi cennete girince de yapmayı nasip eylesin. Tabi dolayısıyla ne demek istiyoruz? Cennete girmeyi nasip eylesin. Çünkü bu hamdleri cennete girenler yapacak. Adam cehenneme gitti, elhamdülillah beni buraya sokan Allah'a hamdolsun diyecek hali yok. Onun için burada hamd edene orada da hamd nasip olacak. Şimdi cennete girenler ne diyor? Elhamdülillâhillezî hedâna lihâdâ. Bizi bu cennete kavuşturan Allah'a hamdolsun. He? Ve mâ günnâ illetedîye levlâ en hedâna Allah. Allah bizi iletmeseydi bu cennete, eriştirmeseydi, kavuşturmasaydı, biz asla cennetin yolunu bulacak değildik. Doğru mu diyorlar? Doğru diyorlar. Şimdi de biz bunu niye okuyoruz? Cennetin yoluna bizi burada eriştirdiği için ona buradan hamd ediyoruz. Çünkü bu cemaatlarda buluşmak ve bu ayetleri, hadisleri konuşmak bizzat nerenin yoludur? Cennete gitmenin yolu. Men seleke tariqan yeltemisu fi ilmen sehhelallahu lehu bihi tariqan ilel cenneh. Meşhur hadis ya. Ta 10 yaşımızda bunu ezberledik. Bu hadis ilk benim ezberimdeki hadislerden biri. Talebe olunca hoca efendiler teşvik için bu hadisleri ezberletiyorlardı bize. Efendi Hazretlerimizin oğlu Ahmet Hoca, büyük oğlu, o okudurdu bizi. Çok hadis ezberletirdi böyle. Allah razı olsun ondan. Bizim ilk hocalarımdan o benim. Menseleke tarikan. Kim bir yola girerse. Şimdi siz buraya yoldan geldiniz değil mi? Yolsuz buraya çıkmıyor. Her yere yolla gidiliyor değil mi? Şimdi bu yola niye girdiniz? Sizin evinizin yolu burada, bu taraf mı? Sizin çoğunuzun evi nerelerde? Dağıldınız mı? Gideceğiniz yerlerde. Ama hepiniz yolu değiştirip, arabanın rotasını çevirip veya nerenin otobüsüne, minibüsüne bineceğiz derken ne yaptınız? Bu Halit Caddesi'ndeki bu adresin yoluna girdiniz. Derdiniz ne? Yeltemisu fi ilmen, ilim tahsili. Yani Allah'ın diniyle ilgili gereken bilgilerden Allah'ın nasip ettiği kadar bir şeyler öğrenmek diye geldiniz. Öyle değil mi? Evet. Sehelallahu lehu bihi, işte o yola girmesi sebebiyle Allah o kuluna kolay eder, tarikan ilel cenneti, cennete giden yolu kolaylaştırır diyor. Onun için elhamdülillahi zedâne alihâza, onlar orada cennete bizi sokan, bu cennete kavuşturan Allah'a hamdolsun diyorlar ya, biz de şimdi buradan ne diyoruz? Bizi bu cennete giden yola kavuşturan Allah'a hamdolsun. Burada bu yolu bulmasak orada cennetin yolunu bulamayız. Ömen kâne fiyâdî âmâ fîfil âhirette âmâ. Bunda kör olan orada da kör. Bunda bulamayan orada hiç umutsuz. Umutsuz vaka. Kim ki bunda arifi hak olmadı. Ta ebed bîgâne kaldığı bulmadı. Bunda Allah'ını bilemeyen orada nasıl bulacak? Burada yolu buldurdu bize. Allah kaybettirmesin bize. Amin. Ya innel melâikete letedavu ecnihete tedalli talibil ilim. İlim tahsiline, Allah'ın dininin ilmini öğrenmek için yola girene melekler o kadar seviniyorlar. Ondan o kadar razı oluyorlar. Melekler onu o kadar efendim seviyorlar ki kanatlarını ayaklarının altına geriyorlar. Yani dünyanın en büyük reisi cumhuru gelse, Bush gelse, bilmem ne gelse altına ne seriyorlar? Kırmızı halı. O da nereden? İşte hangi koyunun tüyünden, neyinin kılından. Belki de işte hakikini bile yapmazlar. Şey yaparlar. Plastikten, şeylerden. Hakikisi pahalı. Peki ilim yoluna gelenin ayağının altına ne seriyorlar? Melekler kanatlarını geriyorlar. Şu Allah'ın dininin ilminin üstünde bir ilim var mıdır? Bu yola girmekten başka tercih edilecek yol var mıdır? Buraya gelmeyelim de oraya gidelim şimdi. Nerede ne bulduk Allah'tan gayri? İnnel alim. Estağfurullah lehu men fis semavat. Men fil ard. Hatta el heytan fil bahr. Allah'ın dinini bilen alim kişinin günahı olmaz mı? Olmaz olur mu canım? Hocadır diye o peygamber değil. Ancak günahtan kim masum? Peygamberler. Alimlerden günaha düşebilir mi? Düşer. Ama o alimin günahı için kim istiğfar eder? Göklerde ne kadar melekler, yerlerde ne kadar hayvan, haşerat, böcekler, hatta denizlerdeki balıklar senin dinini bilen, şu öğrenen, şu kulunu affet diye istiğfar ederler. Onun için sen kendi derdinle uğraş, hocaların aleyhinde dolaşma. Hocalara istiğfar edenler bol bulunur, sen başını derdine yan. Ben de böyle olmak istiyorum, ol. Burada şu hoca demiyorlar. Ehli sünnet olacak tabii ama ilim tahsilinde olacak. Ya İbrahim inni alim, uhibbu kulle alim. Allah buyurdu ey İbrahim, ben çok alimim, her alimi de severim. Ama her alim derken nedir? İnancı ehli sünnet olacak. Amelinde bozukluk, ameli hep tam düzgün olsa peygamber değil ki bu adam. Herkeste yamulma payı var. Ancak Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ve peygamberler masum. Geri kalan evliyaullah olsa veliler mahfuzdur. Allah korur ama günahsız değil. Ama Alimle cahilin farkını Allah Teala ortaya koymuştur. Yarın ahirette mahşerde efendim insanlar cennete doğru giderlerken bir nida gelecek, alimler kalsın. Eyvah diyecekler, yandı alimler. Korkacaklar. Mevla ne vuracak? İnni lem eza ilmi fikum li'azibekum. Ben size azap etmek için bu ilmi size vermedim. Bu ilmi size verdimse azap edecek değilim size. Yalnız yolda kalanlar var. Kim şefaat edecek onlara diye çevirdim sizi. Yeşru'l kıyamet selas. Kıyamet günü üç cümle şefaat edecek. El enbiya başta peygamberler. Sümmel ulema sonra alimler. Sümme şüheda sonra şehitler. Alimler şehitlerden evvel şefaat edecekler. Şehitlerin Allah yolunda döktüğü kanlarla alimlerin ilim yolunda kullandığı mürekkepler mizanda tartıldığı zaman hangisi ağır basacak? Alimlerin mürekkebi şehitlerin kanından üstün gelecek. Bu ilimler anlatılmasa, bu ilimler yazılmasa şehit ne bilecek şehitliğin faziletini, zengin ne bilecek yardım yapmanın sevabını, hacca giden ne bilecek haccın ömrenin faziletini, bütün meseleler dönüyor dolaşıyor, ilme geliyor. Onun için siz de bu ilim sıfatını tahsile sülük ettiniz, Allah'ın ilminden istifade için yola girdiniz, Allah tamamına erdirsin. Allah bu yolda yaşayıp ölmek nasip etsin. Şu sohbetlere bile ilim tahsili niyetiyle gelin. Bak efendi kardeşim. Ulema beyan ediyor ki bir insan bir amelde ne kadar niyetini artırırsa o kadar sevabını Allah artırır. Mesela siz şimdi şuraya gelirken birkaç niyet yapabilirsiniz. Efendim bir niyet mesela nedir? Namazı cemaatle kılmak. Namazı cemaatle kılmak en büyük. İkinci niyet ne yapabilirsiniz? Akşamla yatsı arası camide itikaf, çıkmadan kalmak. Onun faziletini anlattım. İlk sohbette cennette ne köşkler ne ağaçlar vaat ediyor. Akşamla yatsı arasını camide çıkmadan itikafta zikirle geçirenlere, efendim Kur'an'la geçirenlere. Üçüncü niyet mesela ilim tahsili. Bak bu niyeti de gelirken kalbinizde bulundurun. İlla kapıdan girerken niyet ettim Allah rızası için diye böyle bağıraraktan dur, şey millete duyurmayın. Kalbinizdeki niyetlerden biri de ne olsun? İlim tahsili olsun. İlim yoluna sülük olsun. Çünkü biz burada din ilminden bahsediyoruz. Siz de bayağı bir mesele öğrenmiş oluyorsunuz. Hatta çoğu kitaplardan bulamayacağınız, anlayamayacağınız, kafanızda kalamayacak kadar sohbetin etkisiyle bir şeyler Allah size nasip ediyor ve bunları da aktarıyorsunuz sağda solda hepiniz. Allah tesirini artırsın. Amin. Onun için her hafta bu dersleri, cuma sabahının derslerini, cuma hutbelerini gelenler ilim tahsiline niyet etsinler. Haftada iki kere, üç kere ders okur gibi yetişmedir bu. E tabii ben talebe olacak vaktim yok. Efendim geçim derdim çok. İnşallah bu yeterlidir demiyorum. Siz yine Kur'an-ı Kerim'i düzgün okumak, talim tecvid üzere namaz surelerini kıraat edecek kadar Kur'an dersi alın. Ondan sonra Kur'an-ı Kerim'i akışlı okuma dersi alın. Mümkünse ezberleme dersi alın. Ondan sonra ilmihal dersi alın. Bu yeter demiyorum. Ama ne olursa olsun bunda da bir niyet artırın diyorum. Niyetlerinize bir niyet ilave ederek ilim tahsiline bu niyeti tutun inşallah. Bundan sonra geldiklerinizde niyetlerin artması kadar ecirler artar. Namazın cemaatinden ayrı kazanırsın. İtikaftan ayrı kazanırsın. İlim tahsilinden ayrı kazanırsın. Efendim Allah için birbirini ziyaretten, Allah için siz beni görüyorsunuz, ben sizi görüyorum. Allah için bir araya gelmek, ziyaret, ayrı kazanırsın. Zikir meclisine niyet, ayrı kazanırsın. Bunlar hepsi ayrı ayrı amellerdir. İnşallah hepsinden ecirler verilecek. Ya. Onun için men câehu'l ilm, men câehu'l mevt ve huve yutlubu'l ilm li yuhiye bihil İslam. Bu hadis-i şerifi de niyetinizde tutun ki kime ölüm gelirse o kişi ne haldeyken ilim tahsil yolundayken Allah'ın dinini öğreneyim, öğreteyim, amel edeyim diye gayret ederken, yani sizin gibi bu haftada bir iki gelmeniz buraya tam girer diyemiyorum ama, çünkü o tam manasıyla kendini Allah'ın dininin ilmine verenler hakkındadır diyoruz ama, zaman bozuk zamandır, zaman fitne beter zamandır. Bu zamanda böyle bir yola gelen kalmadığından, efendi babamız buyurduğu gibi garip zamandır diye, yani müjdeleri geniş tutuyoruz. Allah da ona göre muamele edecek inşallah. Çünkü eskisi gibi bol bu yolun müşterisi yok. Onun için ilim yolunda talep ederken ölüm gelip çatarsa, Allah cümlemize bu yolda ölmeyi nasip etsin. فَبَيْنَهُ وَبَيْنَ الْاَنْبِيَاءِ فِي الْجَنَّةِ دَرَجَةٌ وَاحِدَةٌ. O kimseyle peygamberlerin arasında cennete girdiği zaman tek derece fark eder. Peygamberden bir aşağı. Sıddıktan, şehitten bile üstün. Bu ilim tahsilinin yolundayken ölmek nasip olması için hiç bırakmamak lazım, hiç terk etmemek lazım, devam sebat etmek lazım. Ta ki Allah yolunda ölebilmek lazım inşallah. Allah Teala dininin ilmine kıymet verenlerden etsin, değer verenlerden etsin. İnşallah bildiğiyle de amel edenlerden etsin. Yaptığını da Allah için yapanlardan etsin. Rabbimiz zayi olmaktan, ecirlerimizi batıl etmekten bizi muhafaza eylesin. Amin. Şimdi dersimiz kıyamet alametleriyle ilgili konu çok, konuşulacak konu çok ancak efendim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin buyurduğu kıyamet alametleriyle ilgili bahiste orta alametler sınıfında emanetin zayi edilmesi sınıfını konuşuyorduk geçen hafta zannediyorum. Bu emanetin zayi edilmesi derken dedik size ki emanet derken çanta bavul gibi al bu senin yanında emanet dursun şeklindekiler buna dahilse de sadece bunlardan ibaret değildir. Emanet bütün görevlerdir, yükümlülüklerdir, mesuliyetlerdir, sorumluluklardır. Hepsi Allah'ın bize emaneti olduğundan, değil mi? Bir konu yapmıştık. Şimdi bu emanetlerin zayi edilmesi kıyametin alametlerindendir. Ve şu anda yaşadığımız alametlerindendir. Güvenilirlik vasfının yitirilmesi, işlerin ehil olan kimselere devredilmemesi, efendim, sefihlerin, beyinsizlerin, ahmakların, cahillerin kamu işlerine es-sefih yetekellebu fi emril amme, amme işlerine, kamu işlerine, bütün halkı etkileyen konulara sefih, cahil, beyinsiz, duyarsız, sorumluluk bilmeyen insanların getirilmesi gibi durumları konuşmuştuk. Şimdi buna misaller veriyor kitaplar. Emanetin zayi edilmesinin efendim türlerinden birisi nedir? Hakkı gizlemektir. Kıyamete yakın hak, doğru, gerçek ne olacak? Gizlenecek, saklanacak, efendim korkulacak, sakınılacak bir şey olacak. İnsanlar hakkı söylemeye çekinecek, doğruyu açıklayamayacaklar. Bunun da yönleri çok. Mesela bir misal veriyor, o da nedir? Yalan. Yalan nedir? Doğruyu gizlemek değil midir? Bir şeyin bir gerçeği vardır. Yalan o gerçeği ne yapmış oluyor? Örtmüş oluyor. Onun için de yalan en büyük günahlardan biri oluyor. Bu yalanın artması, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem haber verdi. Şimdi ne kadar acayip arttı bu yalan ki, bir adamı methedecekleri zaman doğru konuşuyor diyorlar. Halbuki eskiden yalancı çok az olduğu için bu adam yalancıdır dikkat et derlerdi. Şimdi de bu adam çok iyi adam doğru konuşuyor diyorlar. Yani doğru konuşan adam kalmadığına delalettir. Ve doğru konuşanlar parmakla gösterildiğine işarettir. O yalan, yalan ne demek arkadaşlar? Yani فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللّٰهَ لَلْكَاذِب۪ينَ Allah'ın laneti yalancıların üzerine olsun diyor Kur'an. Allah Teala Habibine emrediyor, laneti yalancıların üzerine sal diyor benim lanetimi onların üzerine. Bu ne acayip bir şeydir. İyyâkum velkedib. Bu yalandan sakının Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Mü'mine hiç yakıştıramıyor bu yalanı. Çünkü bu hakkı ne yapıyor? Örtüyor. Hakkı gizliyor. Ancak kaç yerde müsaade ediyor buna? Üç yerde. Bir, insanların arasını ıslah, düzeltmek. Leysel kezzâb billezî yuslihu beynen nâs. İnsanlar arasını düzeltmek için yalan konuşan yalancı sayılmaz diyor. Mesela Çünkü bu adam buradan o adamın aleyhine ver yansın savuruyor. Sen de ona gidip de doğrusunu söylediğin zaman, o da seni eştiği deştiği zaman ne dedi ne dedi doğru söyle ne dedi ne dedi benim hakkımda diye meraklı taze seni deşiyor. Sen de bu sefer dümdüz gitti sana ana avrat dediğin zaman adam da silahı alıp gidip onu vurması lazım gelir. Bu seninki doğruyu söyledin ama yalandan beter ettin. Böyle bir doğruya lüzum yok. O sana sövüp saydıysa efendim o adama sen ona gidip ne demen lazım? Seni şöyle övdü, şöyle sevdi, şöyle methetti, şöyle beğendi. Tamam mı kardeşim? O da o zaman ya öyle mi var? Ben de çok kötü düşünüyordum onun hakkında diye bir yumuşama gösterir. Neticede bir telifi kulüp olur, ıslah olur. Efendim la hayra fi ketirin min necvahum. Gizli konuşmalar, gizli toplantılar, fıs fıs fıs fıslar, fısıldaşmalar. Bunların çoğunda hayır yoktur diyor Allah. Çünkü neden? Ama şunlar duymasın, şurada bir şey fıs fıs fıs. Bunlar iyi bir şey değil. Çünkü niye duymasın? Var bir sakındığın. Ha, illa men emara bi sadaka. Ancak bir insanlar toplantı yaparlarsa ki birine yardım yapılacak. Buna nasıl bir sadaka ve yardım ulaştırabiliriz? Ev maruf yahut bir iyilik, bir güzellik yapılacak. Biri biriyle evlendirilecek, birinin biriyle arası düzeltilecek, karı koca barıştırılacak. Milletin hepsi duyarsa belki olacak işi bozarlar diye gizli şekilde bir önlemler alınacak. Ev ıslahin beynen nas. İnsanlar arasında bir düzeltme yapılacak. Bu gibi toplantılar hayırlıdır, mübarektir. Bunda gizli de konuşulur, fısıldaşma da olabilir, özel toplantı da yapılabilir. Efendim, burada bu gibi işlerde ne diyor? Yalan bile haram sayılmıyor. Karı koca arasını bulma meselesi. Bir de tabii karı kocanın birbirine yalan söyleme meselesi. Karı kocanın da birbirine yalan söyleme meselesinde ne var? Yani adam şimdi kızacak, karıyı boşayacak kadar sinirlenecek bir durum var. Kadın bir şeyi çaldırmış, kaybetmiş, bir şey olmuş. Oluyor kadın zavallı. Bunu doğru söylediği zaman da bir sıkıntı olabilir. İşte şuraya bıraktım, yarın alırım falan derken konuyu kapatıp unutturuyor bir şeyler. Çoğu işlerde adamın siniri geçiyor. Sonradan duyunca da neyse, iyi ki ben bunu şimdi duydum falan hesabı yapıyor. Böyle şeyler yaşanıyor. Bu gibi yerlerde karı koca arasında da efendim yalan caiz derken ne yönde yalan caiz? Yapıcı. Ne demek yapıcı? Yuvanın dağılmaması, karı kocanın birbirinden ayrılmaması, çoluk çocuğun perişan olmaması yönündeki. Ondan sonra nerede sana cevaz veriyor? Harpte. Değil mi? El harbi hudatun. Harpte cevaz veriyor. Neden? Harpte doğru söylenir mi? Seni yakalandılar. Sana soruyorlar ki sizin cephanelik nerede? Sen de yalan söylemeyeyim diye burada diyorsun. Bu olur mu böyle, böyle doğru olur mu? Ele verdin Müslümanın malını, silahını. Olmaz. Geri kalan yalana müsaade yok. Çünkü bu büyük tehlike. Bu hakkı örtüyor bu. İnsanları güvensiz kılıyor. İnsanlara şüphe veriyor. İnsanlara soru işareti kafalarına giriyor. Acayip bir şey ya. Bu yalan ne acayip bir şey. İnsan babası bile yalan konuştuğu zaman da hangi dediğine inanayım, hangi dediğine inanmayayım diye babasının bile söylediği sözde tereddüt geçiriyor. Ondan sonra bir yalanını yakaladığı zaman adamın bir daha bütün dediklerini adam ne koyuyor? Soru işareti. Neden? Bir yerde yalanını yakaladım şimdi. Belki öbüründe hakikaten doğru ama yine güven vermiyor. Bak kaç kere yangın var yangın var yalan yere, hakikaten yandı, kimse inanmadı yani. E şimdi adam geliyor bakıyor ulan bu yalan konusu beni kandırdı. E bir de hakikaten yandığı zaman da yanında adam kalmıyor. Dolayısıyla yalana tevessül etmemek lazım. Teşebbüs etmemek lazım. Allah Teala doğruluğa bereket vermiştir. Doğrulukta inşallah efendim muvaffakiyet var, başarı var, bereket var, hayır var, rızık var. Yalan konuşmakla, kandırmakla, efendim adamı aldatmakla hakkı gizlemekle, doğruyu dememekle gelecek kar gelmez olsun. Sağlanacak menfaat zayi olsun. Bunda hayır yok. Bu kıyamet alametlerindendir. Ondan sonra tabii ilmi konularda yalan. O hepten Allah. Allah'a Resulüne iftira. Allah'a Resulüne iftira. Adam bir de hocalık vasfıyla çıkıp da uydurursa, bilmeden fetva verirse, yalan yanlış konuşursa, görüş ortaya atarsa, millet de bunu hoca zannettiği için ona uyarsa, bunu hiç sorma, bu yalan. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor, yekunu fi ahiriz zaman, son zamanda deccalune kezzabun, deccallar çıkacak, yalancı sahtekarlar çıkacak. Efendim, ye'tunekum minel ahadîs bima lem tesma'u entum ve la abakum. Öyle hadisler, öyle rivayetler, yani hadis derken burada Resulullah'ın hadisi manasından ziyade haberler, havadis manasında. Konular anlatacaklar size, meseleler anlatacaklar. Ne siz duymuşsunuz diyor, ne babalarınız duymuş. Hiç aslı astarı olmayan konulara girecekler. Böyle yalan haberler üretecekler. Feyyakum ve iyyahum la yudillunekum ve la yeftinunekum. Aman onlardan sakının, sizi saptırmasınlar, sizi fitnelendirmesinler. Sizi dininiz ve dünyanız hususunda yanlışa sevk etmesinler, batıla götürmesinler. Araştırmacı olun. Doğru mu konuşuyor diye soruşturun. Çünkü hadis-i şerif inne beyne yedi saati kezzabin fehderuhum. Onlardan sakının. Şeytan bile kıyamete yakın insan kılığında vaaz edecek. Fetva verecek. İnsanlar onu dinleyecek. Sonra ismini, neslini, nesebini araştırın da hiçbir şey soyuna sopuna dair bir delalet bile bulamayacaklar. Bu da nereden çıktı geldi diyecekler. Şimdi hakikaten öyle üremeler, türemeler çıkıyor ki insan din adına veyahut dünya adına bu haberleri, bunlar nereden buluyor, kimden okuyor diye şaşırıyor. Şeytanın aklına gelmeyen sapıklıkları insanlar efendim uyduruyor. Allah şerlerinden muhafaza etsin. Bu da emanetin zayi edilmesinin çeşitlerinden. Çünkü konuştuğun laf, verdiğin haber, anlattığın konu nedir? Bir emanettir. Gördüğün bir şeye tanıklık ettiğin, şahitlik ettiğin bir konuyu karşı tarafa naklederken, anlatırken doğru söylemek bir emanettir. Bunu gizlediğin zaman, yalan söylediğin zaman, olmayana var dediğin zaman, olana yok dediğin zaman bütün bunlar yalana giriyor. Şimdi Allah başörtüsünü emrediyor, kadının örtünmesini emrediyor, adam çıkıyor, Allah'ın böyle bir emri yok diyor. Dinde de böyle bir şey yok diyor mesela. Bu şimdi hakkı gizlemek değil mi bu şimdi? Emaneti zayi etmek değil mi? İlim bir emanettir. İlim emanetün alâ anâkil ulema. İlim alimlerin gerdanlarında Allah'ın emanetidir. Men keteme ilmen an ehli el cemeullahu ümmel kıyame bil cami minnar. Soru sorulduğu zaman bunu bilen adam ehlinden bu ilmi gizlediği zaman Allah ona kıyamet günü ateşten gem vuracak. Ateşten gem vuracak ağzına. Neden? Hakkı bilip de konuşmadığından. Sakitü anil hak şeytan nehres diyoruz değil mi? Haktan susan dilsiz şeytan diyoruz. Onun için bildiklerimiz emanet. Doğru bilmeye gayret edelim, doğru kaynaklardan öğrenelim bir. İkincisi doğru bildiğimizi doğru bildiğimiz yerde söyleyelim. Tabi la tekul külle sıdkın ve la tekul gayra sıdkın demiş. Ne demek o? Doğrudan başkasını söyleme, her doğruyu her yerde söyleme. Ama söylediğin mutlaka doğru olsun. Söylediğin mutlaka doğru olsun ama her doğruyu da her yerde söyleme. Onun için ehline anlatılır. Bazı yerde efendim yalan söylemeyeceksin. Yanlış söylemeyeceksin ama efendim konuşmaman gereken bir yerde de her şeyi konuşmayacaksın. Bunlar ayrı şeyler. İzah edemeyeceğin konuya girmeyeceksin. Girersin bir konuya, ilmin yeterli değil. Ondan sonra telefonlarla, naklen, yayınla birine sorup da adama anlatmak Olmaz. İslam'da öyle meseleler var. Sen bunu doğru bilebilirsin. Fakat hikmetini izah edecek ilme sahip olmayabilirsin. Orada inadına bir mücadeleye girerekten böyledir değildir, şöyledir değildir. Bu mücadeleler, ilmi tartışmalar her yerde uygun olmaz. Sana inanan, sana soran bir adam varsa, sen de doğru bildiğin bir şey varsa anlatırsın. Ama araştırmacı, karıştırıcı, şüpheli, vesveseli bir adam seni eşecek, deşecekse, sen de onu ikna edecek delile sahip değilsen, o konuda ona efendim bilgi vermek zorunda değilsin, çünkü adamın hepten zıvanadan çıkması, raydan çıkması söz konusudur. Bunlara dikkat edeceksin. Evet. Demek ki ilim emanet, bildiklerimiz emanet. Allah Teala doğru yerlere öğretmeyi nasip etsin, doğru yerlerden öğrenmeyi nasip etsin. Yalan söylemekten, yanlış beyandan bizi muhafaza etsin. Şimdi yine bir çeşit, nedir o? Yalan yere şahitlik. Yani bu da emaneti zayi etmek. Şahitlik nedir? Tanıklık nedir? Bir emanettir. Allah Teala bunu sana veriyor, seni bundan sorumlu tutuyor. Sana nasip ettiyse bu görgü tanıklığını mesela, bir konuda bir adama ceza verilecek. Bir adama hüküm giydirilecek. Bir adam damgalanacak. Efendim sen bu konuda şahitsin, tanıksın. Burada kasten yalancı şahitlik yapmak, he? Parayla satılmak, şahitliği çevirmek, efendim. Bu da emaneti zayi etmenin çeşitlerinden ve bu kebair en büyük günahlardan. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu kıyamet alametlerinden saymıştır. Yalancı şahitliğin zuhuru, belirgin hale gelmesi kıyamet alametlerinden saymıştır. Şimdi bu iş o kadar yaygın ve gelişmiş haldedir ki, parası olan bir adamın istediği bir konuda şahit bulması için hiçbir sorunu yoktur. Parayı bastığı anda hiç görgü tanığı olmayan niceleri böyledir diye şahitlik edebilirler. Eskiden bu bir iman meselesidir, kebair büyük günah meselesidir diye, tabii bu Allah korkusuyla iman kemali birbirine müteradiftir. İman kamil olursa Allah'tan korku artar. Şimdi imanlar zayıfladığı için Allah'tan korkmak gevşemiştir. Onun için insanlar yapacak işlerde Allah bize rakiptir, gözcüdür, biz gözetim altındayız diye düşünmemektedirler. Bu yüzden efendim basit dünya menfaatleri karşılığında zenginin yanında, güçlünün yanında lehte şahitlik yaparlar. Efendim bildikleri doğruyu gizlerler. Görmedikleri şeye gördük derler. Bu kıyamet alametlerinden sayımız. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu: İnne beyne yedeyi saati, kıyamet kopmadan hemen önce, işte bu zamanlar, şimdi yaşadığımız günlerde zuhur edecek hadiselerden bazılarını sayarken, şehadete zûr ve kitmanel hak, yalan yere şahitlik yapmak, yalan konuşmak, bir de şahitlik yapmak yalan yere ve hakkı gizlemek. Bu çok belirgin hale gelecek. Hiç araştırmak, efendim doğru mudur? İnsan gördüğü şeyde bile gözünü siliyor ya, doğru mu gördüm? Yarın bir gün bir şey sorarlar. Bu oldu mu, olmadı mı? Bunu, bu adam bunu yaptı mı, yapmadı mı? Bu bunu öldürdü mü, öldürmedi mi? Allah Allah, şimdi bir mahkemeler oluyor. Bir şahitler, milletin 10 sene sonra hapisten çıkan adam var suçsuz diye. 10 senedir yatıyor. Bak geçen haberlerde çıktı herif. 10 senedir hapiste adam ya. Birini öldürdü diye adama atmışlar. Adam yeni çıktı. E peki buna bu adamı öldürdü derken şahit dinlenmedi mi? Dinlendi. Yani burada kim şahitlik etti ki bu adam bunu öldürdü diye de bu adamı 10 sene hapis ettirdi. Şimdi bu adam çıktı suçsuz. Hapishaneler yalan yere şahitlik yüzünden yatanlarla doludur. Bundan büyük günah olabilir mi ya? Adamı katil diye, zani diye, cani diye, hırsız diye, gaspçı diye şahitlik ediyor ya, görmeden. Bunun günahını kim ödeyecek? Mevla bu işe çok önem veriyor. Bu İslam, bu İslam'ın dengesini korumadın mı? Bu Allah'ın dininin mizanını, terazisini bozdun mu? Bütün dünyanın dengesi bozulur. Allah'tan korkacak, helal haramı bilecek. Bak o zaman dünya cennet gibi olacak. Kimse kimseye dalmayacak, saldırmayacak. Mevla bu hususta Kur'an-ı Kerim'de de, hadis-i şeriflerde de çok beyan. Vellezine la yeşhedûne zûr. Dostlarım yalancı şahitlik yapmazlar. Yanlış yere şahitlikte bulunmazlar. Ya bu çok acayip. Men lem yedâ kavle zûr vel amele bihi feleşe illâ hacedun fe yedâ ta'amı ve şarab. Bir insan diyor oruç tutuyor. Yemesini içmesini terk ediyor. Hatta bu sıcak günlerde bile Allah rızası için oruca niyet ediyor. Sonra da yalan yere şahitlik yapıyor veya yalan bir söz konuşuyor. Eğer diyor yalan konuşmayı bırakmıyorsa, yalan şahitliği bırakmıyorsa, yemesini içmesini bırakmasına, oruç tutmasına Allah'ın ihtiyacı yoktur diyor. Allah diyor ki ne yapayım ben, sen yemiyorsun içmiyorsun. Oruca niyet ettin. Böyle oruç mu olur ya diyor. Yalan konuşuyorsun. Oruç ağzına yalan konuşan çok var. Hoş bu millet Ramazan günü ağzını kapatmıyor ki. Ramazan'da da dur dur dur dur konuşuyor. Konuştuklarında çoğu yalan. Onun için orucun sevabını iptal ettirenlerden birisi hamsun yufattır nesai. Beş şey oruçluyu iftar ettirir, sevabını iptal ettirir. El kezi bu yalan diye birinci madde. Vel gıybet vel yeminül kazibe. Yalan yere yemin. Ayrıyetten yalan yemini söylüyor. Beş maddeden biri. Bu olacak iş midir ya? Ne insanlar? Resulullah Efendimiz zamanında Tuğme isimli adam, Tuğme İbni Übeyrik, o zaman Müslüman, sahabede içinde yani. Gitti bir zırh çaldı komşusunun zırhını, gitti zırhı efendim çaldıktan sonra aranır da şüphelenilir benden de üstümde çıkmasın diye, unutulana kadar konu başka bir yere saklar biliyor musun? Çünkü milleti bir arama yaparlar kaybolunca bende çıkar diye. Gitti bir Yahudinin, Zeyd ibn Semin isimli Yahudinin yanına zırhı emanet bıraktı. Yahudinin bir şeyden haberi yok, adam onu çalmış. Yahudi emanet olarak onu aldı. Anladın? E şimdi komşusu zırhı arayınca efendim şüphelenilenleri aradılar. E soruyorlar tabi, sen aldın mı, sen gördün mü? Bu komşusuna soruyor. Yok. Ben görmedim, ben almadım, ben çalmadım. Yemin etti. Almadım diye bize. Hırsızlık yapıyor, bir de yapmadım diye yemin ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in huzurunda ya, peygamberi mi kandıracaksın ya? Ondan sonra e tamam sen çalmadın etmedin, bu sefer zırhı koymuş un çuvalına, götürürken Yahudi'nin evine gizli götürüyor. Un çuvalının da dibinden akan şeylerle, unlarla iz sürenler Yahudi'nin evine kadar geldiler. Yahudi yakaladılar. Ve bu sefer Yahudi dedi ki bunu bana Tuğme isimli adam emanet verdi. Ben ne bileyim ne yapmış? Nereden almış? Yahudi doğru söylüyor. O Müslümanım diyen yalan söylüyor. E şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme intikal etti. Kainat Efendisi ne yapacak? Şahitler dinlenecek şimdi. Böyle durumda kim dinlenir? Tabi Resulullah'a vahiy gelir, ayrı dava, ama normal meselede burada kim hüküme sebep olacak? Şahit dinlenecek. E şimdi bu Tuğme'nin Zafer oğulları diye akrabasının hepsi geldiler. Ya Resulullah sen biliyorsun Yahudiler sahtekardır. Bu yalancı herif çalmıştır, bunu bunun üstüne atmıştır. Bu kardeşimiz Müslümandır diyerekten Resulullah'ı da kandırmak şeyinde, onlar da bunun hırsızlık yapmadığına şahitlik ediyorlar. Ya ne biliyorsun da ne şahitlik ediyorsun ya, adam çaldı götürdü. Yani sen şimdi bir adamın çalmadığını bilmiyorsan çalmadı diyebilir misin? O da şahitlik ister ya. Ya bu çok dürüst adamdır. Ya ne biliyorsun, belki o arada kafayı yedi gitti yaptı. Herkesin bir sapıtma payı var ya. Neticede kainatın efendisi onu dinliyor, birçok Yahudi kaldı sessiz tabi adam. Bir de Yahudi de olduğu için geri, onlar da Müslüman, kabilesi Müslüman olduğu için bir yüklenme durumu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Tabii şahitleri dinlemesine nazaran, çünkü Kainat Efendisi sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şerifte ne buyuruyor? İki davalı bana müracaat eder. Davalarını bana izah ederlerken belki birisi edebiyat bakımından daha güçlü konuşmaya sahip olur. Kendini haklı göstermeye beni ikna edebilir. Ben de bir beşer olmam hasebiyle. İnnemâ ene beşer. Ben de bir beşerim. Peygamberliği, vahyi Allah tarafından ikaz edilmeyi bir kenara koyuyoruz. O pay var. Ama benim de bir insan olmam hasebiyle, dış görünüşe değer vermem münasebetiyle, konuşmayla anlaş. İnsan konuşa konuşa mevzu çıkacak meydana. E sen konuşuyorsun bülbül gibi. Dur. Avukat gibi konuşuyorsun. Bu adam haklı, sustu. Sessiz kalıyor adam, edebiyatı yok. Tutuk. Bu adam bülbül. Haksız, sahtekar ama konuşuyor. Böyle bir şey olursa diyor, belki de diyor, sizin biriniz kendini haklı çıkarıp da, haklı olan da haksız duruma düşebilir. Ben de davayı onun lehine hükmedersem, yani konuşmasıyla beni ikna edip de, şahitlerde dinlenip, zahire bakın, hüküm neye göre veriliyor? Nahnu hakim biz zahir, dış görüntüye göre veriliyor. Vallahi tevelles serair, kalpleri bilen Allah. Bu durumda buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem, fe innemâ egdî lehu kıt'aten min nâr. Ben onu haklı çıkartsam da, ona bir arsadan, bir paydan, bir ganimetten neyse, bir hisseden, hangi davayla bana geldilerse, oradan bir şey verdimse, ben verdim diye o ona helal olmaz. Ben ona ateşten bir parça kesip vermiş olurum. Çünkü neden? Haksız olduğunu bile bile yalan yere kimseyi kandırmasın diyor. E şimdi tabii böyle bir şey olmuş mudur Resulullah hakkında? Resulullah Efendimiz bunu farz-ı misal beyan etmiştir. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin içtihat hatası vuku olsa bile Allah tarafından ikaz edilmesi devreye girdiğinden onun hakkında böyle bir hata söz konusu olmaz. Çünkü onu Mevla hemen ne yapar? İkaz eder. İşte Tuğme meselesinde ne oldu? Az kaldı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne yapacaktı? Tuğmenin beraatine, Yahudinin sirkatine, hırsızlığına dinlenen şahitler muvaciyesinde. Zahiri duruma bakarak kavmu kabile bu kadar Müslüman gelmiş şahitlik yapıyor yalan yere ya. Burada hemen Nisa suresinin ayetleri devreye girdi. Allah Teala hemen vahiy gönderdi. Ne burada estağfirullah? İnna enzelnâ ileykel kitâbe bil hakkı li tahkume beynen nâsi bimâ erâkallâh. Ve lâ tekun lil khâinîne hasîmen ve estağfirillah. İnnallâhe kâne gafûran rahîmâ. Habibim biz sana o Kur'an'ı indirdik. Niçin? İnsanlar arasında Allah'ın sana gösterdiği, öğrettiği, vahyettiği hükümle hükmedesin için. Sakın o tuğme haininin tarafından müdafacı olma. Allah'tan af iste, sen de biraz dış görünüşe aldanaraktan tuğmenin lehine hüküm verme niyetini kalbinden geçirdiğin için benden af iste. Ben affederim. Zaten senin gelmişin geçmişin toptan bağışlanmış. Zaten senin de burada kasıtlı bir suçun yok. لَا تُجَادِنْ عَنِ الَّذ۪ينَ يَخْتَانُونَ اَنْفُسَهُمْ. O kendine hainlik eden zalimlerin tarafını tutma, onlardan taraf mücadeleye kalkma. اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحُبُّ مَنْ كَانَ خَوَّانَ نَث۪يمًا. O hain günahkarları Allah sevmez. يَسْتَغْفُونَ مِنَ النَّاسِ. İnsanlardan gizli gizli fıs fıs fıs fıs fıs gece kararlaştırıyorlar. Biz de sana şahitlik yapacağız. Çıkalım Resulullah'a. Sen çalmadın de yemin et. Biz de şahitlik yapalım. Seni kurtaralım. Yahudi'yi yakalım. Ve la istekhfune minallah. Benden gizlenemiyorlar ama diyor. Ve huve ma'hum biz yubeyyitune ma la yerdâ minel kavl. Allah'ın sevmediği, razı olmadığı yalan yanlış şahitlikleri düzerlerken, kurallarken, gece yarısı uydururlarken ben orada beraberdim. وَكَانَ اللّٰهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُح۪يطًا Allah kullarının yaptığını çepeçevre kuşatmış, ilmiyle ihata etmiş. Allah'tan gizlenecek bir yer mi var? هَاُولَٰي هَاَنْتُمْ هَاُولَٰي جَادَلْتُمْ عَنُوا فِي الْحَيَاتِ الدُّنْيَا Hadi siz dünyada onları tuttunuz, mücadele verdiniz, savundunuz, haklı çıkarttınız, kurtardınız. فَمَنْ يُجَادِلُ اللّٰهَ عَنُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ Kıyamet günü o yalancı sahtekarları kurtarmaya Allah'a karşı kim mücadele verecek? اَمَّنْ يَكُونَ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا Kim onlara vekil olacak da azabı def edecek? Olacak iş mi? Ne ayetler geldi, ne ayetler geldi. Bu tuğmenin efendim hırsızlığını tescil hakkında. Herkes hakkında ayet gelecek değil. Şimdi vahiy kesildi, peygamber yok. Onun için hüküm verenler tabii ki şahitleri dinleyerek hüküm verecekler. Ama o şahitler yalan yaptıkları zaman işte yandılar onlar bu ayeti kerimeler. Onu söylüyor. وَلَوْ لَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُ Habibim Allah sana acımasa, Allah sana lütfetmeseydi لَهَمَّ الطَّائِفَةُ مُنُ مَنْ يُضِلُّكَ Bunlardan bir grup seni bile saptırmak istiyorlar diyor. وَمَا يُضِلُّونَ اِلَّا اُفْشُمْ Onlar kendilerinden başkasını saptıramazlar. مَا يَضُرُّونَكَ مِنْ شَيْءٍ Sana zerrecik zarar veremezler. وَاَنْزَلَ اللّٰهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ Allah sana Kur'an indirdi. Fıkıh indirdi. Vahiy gönderdi. وَعَلِّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ Gaybi şeyleri öğretti. Hiç bilmezdin. Gece adam ne yapıyor? Ben sana bildiriyorum diyor. Böyle bir hakem tabii şaşmaz. وَكَانَ فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا Habibim diyor. Bütün peygamberlerime iyiliğim var ama sana yaptığım iyilik en büyük iyiliktir diyor. Sana yaptığımı kimseye yapmadım. Resulullah ne büyük sallallahu aleyhi ve sellem vahyin mazharı ne kadar meseleleri hallediyor değil mi? İşte ya bu herif ceza yiyeceğini anlayınca bu ayetler gelince kaçtı. Mekke'ye kaçtı. O zaman Mekke fethedilmemiş tabii. Gitti müşriklerin oraya kaçtı ondan sonra dedi ben de sizdenim dedi müşrik oldu. İşte yalancılığın, yanlışçılığın götürdüğü netice bu. Belki orada tevbe etseydi kolu kesilirdi. Kolu kesilirdi ama dinin imanını kurtarıp cennete de girebilirdi. Dünyada da cezasını çekip ahiret azabından da kendini kurtarabilirdi. Ama ne yaptı? Müşriklere iltihak etti. Dinden irtidat etti. Yine Mekke'de de yine rahat durmadı. Birinin evini soyarken duvar yıkıldı üstüne orada. O eski duvarlardan kerpiç eşeyim derken duvarı delerken duvar yıkıldı altında kaldı geberdi gitti Resulullah'ı görme şerefine ermiş sahabeden olma şerefine ermişken ne yaptı kendini bak yalancılık yalan yere yemin yalan şahitlik bütün dünya elinden gidecek olsa kesinlikle yapmayın para için menfaat için Evim gidecek, arabam gidecek. Sakın yalan, yanlış, yemin, hiç. Doğruluktan ayrılmayı kadar. İnsana sadakat yakışır. Görse de ikrah, doğruların yardımcısıdır. Hazreti Allah Celle Celaluhu. En-necatü fis-sidqi. Ne muazzam hadis ya. Kurtuluş doğruluktadır. Halbuki nerede gibi görülür? Yani burada kurtuluş sıvışmaktadır, savuşmaktadır, yalancılıktadır, sahtekarlıktadır, hokkabazlıktadır gibi görülür. Ama sen nefsine küfret, nefsini inkar et, Resulullah'a iman et. Ne buyurdu? Kurtuluş doğruluktadır. Sen doğruluktan ayrılma. Allah kurtarır ya Celle Celaluhu. Şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ela unebbiukum bi ekberil kebairi Size büyük günahların en büyüğünü söyleyeyim mi? Sordular. Üç kere tekrar buyurdular. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin talim metotları hakkında bir kitap tavsiye etmiştim size. O kitapta baktıysanız bazen sorar diyor. Öğreteyim mi size? Bildireyim mi size? Bunlar hep sünnet. Çünkü karşı taraf o zaman ne oluyor? Meraklanıyor. Üç kere de sorunca buyur diyor. Bir daha bekliyor hani anlatıyor. Ya Muaz diyor. Buyur ya Resulullah bir şey yok. Duruyor. Ya Muaz diyor. Bunlar hep sünnet. Ne demek? Kafada kalması için. Yoksa şimdi duruyorsunuz bir şey yokken ben size direkt bir şey söylesem o birden kafanıza girmeyebilir. Ama ben size bir şey söyleyeyim mi? üç kere de tekrar, ne diyecek acaba falan. Size büyük günahların en büyüğünü haber vereyim mi soruyor. Bela ya Resulallah diyorlar, ne buyuruyor? El işrakü billah, Allah'a ortak koşmak. Allah'a ortak koşmak kafirlik, Allah muhafaza ya Rabbi. Dinsizlik, imansızlık. Sonra ثُمَّ عُقُوكُ الْوَالِدَيْنِ ana babaya karşı gelmek. Ana babaya isyan. Yani ana babanın hakkını yemek, ana babaya bakmamak, ana babanın efendim yardımsız bırakmak, muhtaç oldukları zaman el tutmamak, işte hatta Allah muhafaza dövmek, ana babasını dövenler var, sövenler var Allah muhafaza. Bu en büyük günah, Allah'a ortak koşmaktan sonra geliyor. Sallallahu aleyhi ve sellem böyle oturuyordu ve kâne müttekiyen, yani yaslanmış idi sallallahu aleyhi ve sellem ve celese, belki de uzanmıştı hani, oturdu böyle, dikildi. Ela ve şehadetü'z-zûr, ela ve şehadetü'z-zûr, yalan yere şahitlik yapmak, yalan yere görgü tanıklığı yapmak, yalan yere görmeden gördüm demek, bilmeden bildim demek. Bunu fema zâle yukerriruha, o kadar tekrar etti ki ne üç ne beş. Kulna leytehu sekete. Sahabe-i kiram diyor ki ah ne olursun keşke sussa dedik. Sussa, sussa, sussa, bir sussa. Susmuyor. Oturdu susmuyor. Yalan yere şahitlik diyor. Başka bir şey demiyor. Bu ne demek ya? Kur'an-ı Kerim'de ne diyor? Fecdenibu kavlezzur. Fecdenibu ricze minel evthan vecdenibu kavlezzur. Puta tapmaktan sakının, yalan konuşmaktan, yanlış şahitlikten sakının. Puta tapmakla yalan şahitliği yan yana. Hac suresi. Feşteni buruş zemine levsen, pislikten sakının. Pislik nedir? Puta tapmak. Allah'a ortak koşmak pislik ki ateş bile paklamıyor. Müşrik cehennemde yanıyorsa çıkamıyor. Feşteni bu, sakının. Kavle zûr. Yalan, yalan, yalan. Tabii şahitliği de buna giriyor. Beyanı da buna giriyor, konuşması da buna giriyor, yemini de buna giriyor. Yalan olduktan sonra kaç kısımsa hepsi buna giriyor. Efendi kardeşlerim, doğruluktan ayırmasın. Bu zamanda tabii yalandan sakınmamak, adet haline gelmiş, araştırmamak. Bir haber geliyor. Doğru mudur, değil midir, hiç araştırmadan hemen onu naklediyor. Ya bu doğru mudur, değil midir, ben böyle duydum diyor. Sen böyle duydum diyorsun ama biliyormuş gibi anlatıyorsun. Senden duyan ona, ondan duyan ona. Bu yalan haber yayılıyor. Hocam Resulullah ne buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem? Kefâ bil mer'i ithmen en yuhbira bi kulli ma semi'a. Her duyduğunu anlatmak kişiye günah olarak yeter. Hiçbir günahı olmasa, sen her duyduğunu konuşuyor musun kardeşim? Konuşuyorum. Adama da sorsan böyle bir de tabi der. Treni durduran gibi. Trendeki alarm şeyine basmış ya. Efendim? Makinist de arıyor hangi şeyden efendim, ne diyorsun ona? Vagon. Hangi vagondan imdat bastılar diye. Bu da bilmiyor ya, basmışlar ya da mesela. Geldi diyor ya kim bastı kim bastı, her koğuşun şeye soruyor vagona, buna geldi. Akan dedi, hem de tek kollan dedi. Basmış oraya, treni durdurmuş yani. Şimdi adama diyor sen her duyduğunu anlatabiliyor musun, anlatıyor musun? Tabi ben ne duysam anlatırım diyor ya böyle. Hep çok güzel anlatma kabiliyetim var ben hiç. Hiç de unutmam hep her şeyi. Sana bu günah olarak yeter. Çünkü sen bu duyduğunun sıhhatini araştırmıyorsun. Doğru mudur diye merak etmiyorsun. Şu şöyle yapmış. Felancanın karısı böyle yapmış. Felancanın kızı böyle yapmış. Falan hacı böyle yapmış. Falan hoca böyle yapmış. Gördün mü? Yok. Duydum. Araştırdın mı? Yok. Bir belgeye ulaştın mı? Yok. Bir delile ulaştın mı? Adama zina etti mi demezler. Faiz yemedi mi demezler. haram yiyor mu demezler. Ne demez bu millet ya? Bu millet her şey der ya. Bu millet peygamberin hakkında konuşuyor ya. Bu millet sallallahu aleyhi ve sellem peygamberin hakkında konuşuyor. Adam ne dedi? Peygamberin adalet taksimine diyor ki bunda adalet yok diyor. Allah'ın rızası yok diyor. Ganimeti taksim etti diyor. Kendi adamlarına verdi diyor peygamber için ya. Sallallahu aleyhi ve sellem. Kainatın efendisi. He? Yaptı mı? Yapmıştır. Yaptığı şeyler var. Ne yaptı? Efendim hissede muhacirlere fazla verdiği ganimetteki taksimlerde Mekke'deki muhacirlere fazla verdiği olmuştur. Ama bu adaletsizlik demek değildir. Çünkü adalet her zaman eşitlik demek değildir. Ben size devamlı söylüyorum. Adalet başkadır, eşitlik başkadır. Adalet doğruluk demektir. Doğru yapmak demektir. Eşitlik de denk yapmak demektir. Her zaman denk yapmak, doğru yapmak demek değildir. Ne diyorum sana? Cılız deveyle sağlam deveye 50'şer kilo yük vurursan eşitlik yapmış olursun ama adalet yapmış olamazsın. Çünkü bu cılız devedir, 50 kilo taşımaz. Her eşitlik adalet değildir. Çünkü Ensar'ın nesi vardır? Bağı vardır, bahçesi vardır, Medine'de meskun mahalli vardır. Muhacirin Mekke'de malını mülkünü kafirlere bıraktığı için çiviti bile yoktur. Tabii ki burada iki muhacire verip bir ensara vermesi nedir? Eşitlik değildir ama adalettir. Çünkü o gariptir, hicret etmiştir. Medine'deki evindedir. Anladınız mı? Sen şimdi anlamadan, dinlemeden doğru, yanlış karıştırıp birbirine hüküm veriyorsun ya. Her duyduğundan hareket ediyorsun. Senin anladığın var, anlamadığın var. Bildiğin var, bilmediğin var. Bildiğin, bilmediğinin zekatı olmaz. Onun için yorum yapma hemen insanlar hakkında. Hele ehli sünnet Müslümanlar hakkında. Hele alimler, hafızlar hakkında. Bir de hocaların birbirinin aleyhinde konuşması var ya. Aman ya. Hadis-i şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. وَلَا تُزَكِّ نَفْسَكَ عَلَى أَحَدٍ مِّنْ اِخْوَانِكَ. Ey alim kişi, hafız kişi, Kur'an bilen adam, sakın senin gibi hamele-i Kur'an olan, Kur'an'ı bilen alimlere karşı kendini temize çıkarma. Efendi Hazretleri'nin çok güzel bir sözü var. Ne diyor? O hoca şöyle, bu hoca böyle diye tenkit etmek şu demektir. Onu sevme, beni sev. Ne kadar güzel ve kısa ifadeyle. Onu sevme. Mesela. Sakın kendini kendin gibi hocalara karşı temize çıkartıp onları kötü töhmetlere koyma. فَيُمَزِّقَكَ كِلَابُ النَّارِ. Sonra seni cehennemin köpekleri parça parça yapar diyor. Cehennemde köpekler de var. Ya. Akrepler de var, yılanlar da var. Onlara ateşte bir şey olmuyor. Cehennemin köpekleri seni parçalamasın sonra diyor. İnsanların aleyhine niye konuşuyorsun ya? O şöyle, bu böyle, bu. Bir şey duydun mu? Ne hemen aktarıyorsun ya? Senin kendi ayıbın mı yok? Halk-ı cinde bundan artık. Ayıp olur mu bir kişi? Kendi aybı var iken zikrede aybı digeri. Bundan büyük ayıp var mı diyor. Kendi ayıpsızmış gibi milletin aybını konuşuyor ya. Hayrun nas men şegalehu aybu an uyubin nas. İnsanların en hayırlısı kendi aybını görmekten başkasının aybını göremeyenlerdir ya. Benim hatalarım başıma azmış. Ben ne başkasını göreceğim ki? Bir de bilmeden, araştırmadan nakledeceğim, taşıyıcı olacağım. Allah muhafaza etsin. Yalan yere, yanlış yere görmüş gibi şahitlik yapacağım. Aman Allah bizi doğruluktan ayırmasın. Helima'nın Çakıroğlu Helima vardı Çalek'te. Tanırdım ben onu. Onun hikayesi var işte, Efendi Hazretleri onu hep anlatır. Helima'nın merkep hikayesi der. Ona döner iş ha. Ne demek o? O anlatırdı. Eşek 9 türlü yüzgeç bilir der. Eşek 9 türlü yüzgeç bilir. Kurbağalama işte, şu balıklama, şulama, bulama. Denize düştü mü hepsini unutur, boğulur dedi. Burada vaaz ederiz, dinleriz, çok güzel olur. Aşağı ineriz, hemen birinin hakkında bir konu başlar. Sen de hemen şey gibi atlarsın bir yere. Bir de baktın, burada konuştuğumuzu aşağıda hemen düştün. Sen de düşebilirsin, ben de düşebilirim. Bu vaazlar ne zaman lazım? İşte ondan bundan haber havadis geldiği zaman veya bir şahitliğe çağrıldığın zaman lazım. Bu vaaz kulağınızda kalsın, Allah'ın azabından uzak olun. Bak, bu kıyamet alametidir. Çeşmeden su içmek gibi kolaylaştı bu iş. Gördü, görmedi hiç. Gör, tamamdır, öyledir, öyle midir, böyledir, bilmiyor, konuşuyor. Ya eyyühellezine amen. Ey iman etmiş kullar. Kûnû kavvâmîne bil kıst. Adaleti ayakta tutanlar olun. Şühedâ elillâh. Allah için şahitler olun. Velev alâ enfusikum. Kendi aleyhinize de olsa. Bak, öyle bir şahitlik konusu gelir ki sen orada haksızsındır. Doğruyu konuştuğun zaman senin aleyhine dönecektir. Kendi aleyhinize de olsa. Evil valideyni. Ana babanızın aleyhine de olsa. Vel ekrabin. En yakınınızın aleyhine de olsa. Şimdi ah kardeşim ya. Biz bu toplumda yaşıyoruz. Neler gördük, neler görüyoruz. Tabii bizim bakış açımız size benzemeyebilir. Değerlendirmelerimiz o bakımdan daha etkileniyoruz. Yani şimdi senin kızın diye kızını haklı çıkarıyorsun. Damadı haksız çıkaracaksın şimdi. Efendim, halbuki kim haksız? Efendim, senin kızın haksız. Sen ne yapıyorsun? Kızını haklı çıkartmak için 1000 tane destekleme süreciyle adamı mahcup hale getiriyorsun. Ve adamı ezik hale getiriyorsun ve toplumda adamı suçlu ilan ediyorsun. Halbuki senin kızın haksız mesela. Ama sen ne diyorsun? E ben kızımı şimdi nasıl suçlu çıkarayım? Mevla diyor ki, anam baban olsa yanlış yapan, şahitliği onun aleyhine yap. Kimin lehine yap? Yahudi de olsa doğru olan Yahudinin lehine yap. Bak, Zeyd Yahudisi suçsuzdu, Allah onu temize çıkardı. Ahiretteki azabı, ya gavurluğu, Yahudiliği ayrı bir dava. Ama bu zaten dinsiz, bunu yol yola bildiğin kadar. Bu zaten gavur, at bunun üstüne. Olur mu böyle bir şey ya? O gavur, o Yahudi, o Ermeni millete yalan söyle, hile yap, hileli mal sat, kandır. Böyle bir şey olabilir mi ya? Gavur hakkı Müslüman hakkından da zor. Niye? Çünkü Müslümanın hakkından kurtulmak için en son çarede dünyada helallaşmadınsa bile ahirette sevabını vererekten kıldın ya, yatsılar, namazlar, haçlar, ömreler, kimin hakkını yediysen ona vereceksin. Enayisin ya, çalış çalış çalış yedir başkasına. Böyle enayi çok. Efendim, peki Müslümana sevap geçer, Yahudi'ye sevap geçer mi? He? Azabından hafifletilir mi? E ne olacak şimdi? Yahudi'yi kandırdın, Yahudi diye. Gerçi Yahudi'yi zor kandırırsın da, sen boş ver onu. Efendim, olur, bir safına rastlayabilirsin yani. Bazı bizim milletten de öyle millet var, 7 Yahudi'ye bedel yani. Adama dedim ki, bir Arap 7 Yahudi'ye bedelmiş, sen de 7 Araba bedelsin dedim, kaç Yahudi'ye bedel olduğunu bir çarp dedim yani adama. Öyle uyanıklar var bizim memlekette. Biz nelerine rastladık yani. Cık, sahtekar ya. Ayak üstü kandırır yani senin. Adamın binasını adama satıyor ya adam. Adam alıyor, kaç sene sonra uyanıyor ya, hiç haberi yok ya. Satar ya. Neler, ne işlemler, ne işlemler. Tabii. Ki diyor, Yunanistan'daki Rum'un burada mülkü var, ondan vekalet aldım diye. Rum'un vekaletiyle geliyor, burada satış yapıyor. Rum'un hiç haberi yok. Herif Yunanistan'da, burada Rumların çok evleri var. Kaç tane onları satmışlar. Allah Allah. Ne sahtekarlıklar var. Yapıyor. Mevla ne buyuruyor? Anam baban aleyhine olsun. En yakının aleyhine dönse sen Allah için şahit ol. Sen yalan yanlışa meyletme. Zenginmiş, fakirmiş fark etme. Şimdi bir de bizim millette şöyle bir şey var. Alemiş. Bazıları efendim adam zenginse ona yamuluyor. Anlıyor musun? Zenginin, güçlünün tarafı. Bazılarında da şöyle bir his var. Komünist zihniyeti diyeyim ona. O da fakirden yana olduğu için zengin haklı da olsa zenginin aleyhine fakiri savunmaya çalışıyor. Kardeşim, bazı kere fakir de zengine zulmedemez mi? He? Dikkat edin bak, kafanızı çalıştırın. Bak ben burada Müslümanların öyle mahkemelerine şahit oldum yani başlarına gelen olaylarda. Adam zengin ama haklı. Öbürü fakir ama haksız, yalan uyduruyor, adamdan alacak iddia ediyor. Halbuki o fakirin o adamdan alacağı yok. Şimdi ben öyle cemaatler gördüm, bir tutam sakallı, ihvan, tarikat ehli, hiç araştırmadan etmeden o fakiri tutayım diye zenginin aleyhine dünya kadar fitne çıkarttı. Peki senin buna hakkın var mı zenginmiş fakirmiş diye? Sen doğruyu aramakla görevlisin. Ben kardeşim zengini tutmam, zengin her zaman haksızdır. Bu komünist zihniyetidir ya. İslam'da böyle bir şey yok. İn yekun ganiyyen ev fakiran, zengin olmuş, fakir olmuş diyor. Onları kayırmak, zengini kayırmak, fakiri kayırmak, fakire acımak da sana kalmamış. Zengine yaranmak da sana kalmamış. Fallahu evla bihima. Zengin de benim kulum, fakir de benim kulum. Benim üvey kulum yok diyor. Hepsine Allah'tan yakın olan yok diyor. Onun için siz şahitliği Allah için doğru yapın. Allah için doğru yaparsanız herkese eşit mesafede olursunuz. Sen Allah'ın kulunu Allah'tan çok mu acıyorsun? Fakire acıyorum derken fakir haksız yere hak iddia ediyor, zalimlik yapıyor, fakiri savunuyorsun. Kim haklıysa onu savunacaksın. Doğru bildiğin şahitliği yapacaksın. Adam şimdi zengin olmuş olabilir. Nereden kazanmış bu? Tövbe ya Rabbi. Bu konu başka. O konu başka. Şimdi burada bu fakirin, bu zenginin yanında çalıştım diyor. Şu kadar milyar alacağım var diyor. Doğru mu? Bunu araştıracaksın. Adam alacağını almış, maaşını almış, başka bir alacağı yok. Belki bu zengin buna güvenerekten bir şeyi emanet etmiş. Bu da şimdi ne diyor? Bu benim hakkım diyor. Sen bunu incelediğin zaman neyle karşılaşıyorsun? Bu maaşını almış, burada buna bir güvenmeden dolayı bir emanet verilmiş, bu da bunu kendine çevirip benim de diyor. Bununla karşılaştığın zaman ne olursa olsun kardeşim bu zengin haksızdır, bu adamı yiyecek ekmeği yok, öyleyse bu haklıdır diyemezsin. O konuda ne diyeceksin? Bu konuda kardeşim sen haksızsın, bu adamın sana emanetidir, bunu geri vereceksin. Sen maaşını aldın mı kardeşim? Aldın. Kaç ay çalıştın? 5 ay. Kaç lira aldın? 500 milyon ayda. Tamam kardeşim, sen ne anlaştınsa onu aldın. Öyle midir kardeşim? Bazıları ben anlamam, o adam yanlış. E ne anladın şimdi? Şahit misin? Değil. Tanık mısın? Değil. Dinledin mi bir şey? Değil. E tek tarafı dinliyorsun, öbür tarafın aleyhine nakiller yapıyorsun. Allah buyuruyor, zenginmiş, fakirmiş, sana düşmez diyor. Hak Allah'ın hakkıdır. Herkesin hakkında doğru şahitlik yap. فَلَا تَتَّبِعُ الْهَوَا اَنْ تَعْدِلُوا. Adaletli olmak istiyor musun? Allah indinde adillerden yazılmak istiyor musun? Adil, adalet sahibi. Takva, اِعْدِلُوا هُوَ اَقْرَبُ لِلْتَقْوَى. Takvaya en yakın huy, adalet. O zaman diyor, nefsinin arzusuna uymayacaksın. Senin nefsin, canın kimi istiyor? Diyor ki, benim canım bu adam haklı çıksın istiyor. İşte sen orada canını istemesini bırakacaksın. Aleyhine de olsa, anan baban da olsa, karın kocan da olsa hakkın meydana çıkmasını isteyeceksin. Çünkü hak fel hakku ve hakku en yutteba, uyulması gereken haktır. Allah her hak sahibine hakkını tanımayı bize nasip etsin. Şimdi efendim konu çok, hangisini diyeceksin? Yani bu kıyamet alametleri yaşanıyor. Konuşulmakla da değil, yaşanıyor ya. Her gün bu gibi meseleler başımıza geliyor ve bunlarla karşı karşıya geliyoruz. Allah Teala haktan ayrılmaktan bizi muhafaza etsin. Evet. Şimdi yine bir hadis-i şerif. Zalimlerin yardımcılarının çoğalması. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor, "Sınfani min ehlin nar lem erahuma." Cehennem ehlinden iki sınıf var, ben onları görmedim diyor. Benden sonra çıkacak. Bunların bir tanesi, size anlatmıştım geçen derste. Kafalarını deve örgücü gibi büyüten kadınlar, peruk takan, saçlarını kabartan, işte mailatun, mümülatun kırıtan, insanları kendilerine meylettiren, işte kasiyatun ariyat, giyinmiş çıplaklar dedim ya, cami kapılarına da gelecekler, kocaları da onların o haline razı gelecekler, örtünmüş gibi olacaklar, şeffaf giyecek, işlerini gösterecekler işte falan, o hadisi dinlemiştiniz. Hadis-i şerifin bu kısmında, bu maddesinde kavmun ma'hum siyatun ki eznabil bekari, sığırların kuyrukları gibi kamçıları, jopları ellerinde olacak. يَدْرِبُونَ بِهَا النَّاسِ O joplarla insanlara vuracaklar. Şimdi bu da diyor, benden sonra zuhur edecek ve çoğalacak. Zalimlerin yardımcıları çoğalacak. E şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem سَيْكُونُ فِي هَذِي الْاُمَّةِ فِي آخِرِ الزَّمَانِ رِجَالٌ Kıyamete yakın bir takım insanlar türüyecek. مَاُمْ سِيَاتٌ كَنَّ اَزْنَابُ الْبَقَرِ Sığır kuyrukları gibi diyor. Joplar ellerinde olacaklar. يَغْدُونَ فِي سَخَطِ اللّٰهِ Allah'ın gazabıyla sabah evden çıkacaklar. وَيَرُوحُونَ فِي غَضَبِي Allah'ın gazap ve lanetiyle akşam evlerine dönecekler. Çünkü mesele ne? Mesele şu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hadis hadisi şerh eder. Ayet ayeti tefsir eder. Öbür hadiste bunu anlatıyor. اِنَّ الَّذ۪ينَ يُعَذِّبُونَ النَّاسَ فِي الدُّنْيَا Dünyada insanlara azap edenler, işkence yapanlar, eziyet edenlere يُعَذِّبُوا اللّٰهُ فِي الْآخِرَةِ Ahirette de Allah azap edecektir. اِنَّ اللّٰهُ يُعَذِّبُوا الَّذ۪ينَ يُعَذِّبُونَ فِي الدُّنْيَا Dünyada azap edenlere Allah Teala da ahirette azap edecektir. Şimdi onun için hadis-i şeriflerde bu ne olarak zikrediliyor? Yöneticilerin cevri, cefası, zulmü, ezası. Şimdi yönetici zulümle hüküm verdiği zaman onun emri altındaki insanlar da vur dedi mi ne yapıyor? Vuruyor. Vurduğu yer haklı mı haksız mı hiç? Sarmıyor. Neticede işkence efendim ne oluyor? Günümüzün toplumumuzun adeti haline alıyor ve insanlar bundan sakınmıyor. Ancak tabi bu hadis-i şeriflerde Taberani rivayetinde şurta diye geçiyor. Seykunu fi ahir zamanı şurtatün. Ahir zamanda efendim bu şekil yöneticilerin, idarecilerin görevlileri olacak. Memurları. Bunlar maaş aldıkları yere bağlı oldukları için vur dediğin zaman da bu adam vurulmaya layık mıdır, değil midir? Sormadan işkence yapacak. E tabi tarihte bu kadar işkenceler duyuyorsunuz. Efendim, ne kadar insanlara zulüm edildiğini, eziyet yapıldığını duyuyorsunuz. Hapishanelerde çürütüldüğünü, inletildiğini duyuyorsunuz. Bu insanlar bunu hak etmiş mi? Allah indinde bu cezayı hak etmiş mi, etmemiş mi meselesini hiç sormuyorsunuz. Yani bana dediler ki bunun gözünü çıkar. Peki neye dayanarak? Duvara dayanarak. Elinde bir belge var mı? Yok. Bilgi var mı? Yok. Bu adam ne yapmış? Bir şey yok. Ben emir kuluyum. Biz Allah'ın emir kuluyuz. Biz Allah'ın memuruyuz. Haksız yere eziyet, işkence, azap, yasak. Bir gayri hak. Yalnız burada kaideyi koymak lazım. Nedir o? Haksız yere. Ama Allah Teala bazı haklar vermiş mi? Vermiş. Mesela İslam'da bile ne diyor? Zina yapan kadın erkeğe ne yapın? Miyete celde 100 sopa vurun diyor. E şimdi bu 100 sopayı vuran adama Allah sorar mı niye vurdun diye? Sormaz. Eksik fazla yaparsa sorar. 101 vurana çağıracak. Niye 101 vurdun? Ya Rabbi çok sinirim bozuldu. Namussuza bir de benden geçirdim dediği zaman da ben de seni cehennemin dibine geçirdim diyecek Allah. Tamam mı? Öbürü 99 vurduğu zaman da niye 99 vurdun? Acıdım ya Rabbi, herif çöp gibi sallanmaya başladı. Sen benden merhametli miydin? Atın bunu da cehenneme diyecek. Onun için orada Allah sana niyete celdetin diyor Kur'an'da. 100 sopa iftiranın cezasında diyor. Femanine celdeten 80 sopa. Sen orada 79'a da hakkın yok. 81'e de hakkın yok. O Allah'ın hakkıdır. Vur dedi mi vurursun, dur dedi mi durursun. Ama sen kendi kafana göre insanlara işkence yapamazsın. Ben emir kuluyum. Şuradan şunu aldım buradan. Onun için bu iş çok tehlikeli bu iş. Bu memuriyet var ya memuriyet. Çok zor iş. Allah yerine, hakkını yerine getirenlerden etsin. Bu memuriyet çok zor iş. İmam bile olmak memuriyettir. İmam olmanın bile sıkıntısı var. Adam beni vaaz ettirmiyor. İmam. Dedi ki seni vaaz ettiremem. Ya niye vaaz ettiremiyorsun? Dedi bana öyle yazı geldi dedi. İmam-ı Azam olsa konuşturamam dedi. E imamın bile durumu bak tehlikeli. Adam diyor ki İmam-ı Azam gelse diyor konuşturamam diyor. Çünkü bu memur olduğun zaman da gelen şeyleri uygulamak zorunda kalıyorsun. uyguladığın şeyin de doğru mu yanlış mı olduğunu da araştırma hakkın kalmıyor. Aslında var. Ama sen diyorsun ki hoca efendi ben yanmış kabuk yiyemem, börek yiyeceğim diyorsun. İşte. Onun için biraz yanmış kabuğa razı olsan Allah sana yanmış kabuk da yedirmez. Merak etme, su böreği de yedirir de sen illa kaşınıyorsun. Sigortam olsun, emekliliğim olsun, istikbalim olsun, güvencem olsun, olsun olsun olsun. Olsun olsun da sol taraf günahlarla dolsun olmasın ya. Mübarek adam, bakmıyorsun sağına soluna ya. Güvencen olsun ama helalı var, haramı var, emiri var, yasağı var. Seçmek zorundasın Müslüman. Kafana göre vur dedi mi vur, dur dedi mi dur olmaz. Allah ne buyurduğuna bakacaksın. Haksız yere azap edenler, haksız yere işkence edenler, haksız yere eziyet edenler, job kullananlara hem kıyamet alameti çoğalacakları anlatılıyor, hem de ahiretteki veballeri anlatılıyor. Ama meşru şey, vatanını müdafaa etmek meşru mudur? Milletin emniyetini, güvenini sağlamak meşru mudur? Meşrudur, öbür türlü o zaman herkes vursun, kırsın camı çerçeveyi, milletin malını mülkünü yağmalasınlar yani yürüyüş yaparaktan. Bunu durdurmayacak mısın? Durdurmadığın zaman senin evine de gelecek yarın, öbürün dükkanına da gelecek. Bu meşru bir haktır. Vatanın bölünmemesi için tabii ki savaşılacaktır. İçeride de dışarıda da teröristlere mücadele ediliyor. Bunun dışında insanlara ben böyle bir şey görmüyorum. Durup dururken job vuranları görmüyorum. Ama tarihin bazı dönemlerinde olmuş mudur? Olmuştur. İslam aleminde de bolca vakidir. Şu anda da çoğu ülkelerde yine haklı mı haksız mı bilmeden işkence yapanlar memurlardan mevcuttur. Bunların çoğalacağı kıyamete yakın. Beyan ediliyor. Zaten işsizlik. İşsizlik neticesinde millet illa bana görev verin de ne görevi verirseniz verin, ayda 500 milyon, 700 milyon maaşımı verin, kime vur dersen ben kırayım diyor. Neticede tabii bu da bir kıyamet alameti olarak ekonominin bozukluğu, işsizlik. Yoksa insanlar ekseri ne işlerini seçerler? Serbest meslekleri seçerler. Ama iş olmadığı, aş olmadığı zaman mecburen efendim mecburi görevlere yönelirler. O görevlere geldikleri zaman da tabii seçim hakları pek olmaz. Karın tokluğuna çalışınca ne derlerse onu yaparlar. Bu yüzden kıyamet alametleri hepsi birbirine bağlı değil mi? Hepsi birbirine bağlı olduğu için bu da kıyamet alametlerinden olarak sayılıyor. Allah Teala ve Tekaddes Hazretleri İslam aleminin başına hayırlı yöneticiler nasip eylesin. İslam alemini Kur'an sünnette cem eylesin. İslam aleminin vatanlarını bölünmekten, parçalanmaktan muhafaza eylesin. Allah Teala ve Tekaddes iç savaştan, dış savaştan vatanımızı ve İslam vatanlarını muhafaza eylesin. Allah Teala Yahudi Hristiyanların oyunlarıyla bölünmekten, parçalanmaktan bizi muhafaza eylesin. Yeniden İslam'a tam dönüş nasip eylesin. Amin. Cemaatimizin geçmişlerinde ervahı için buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdu ve resul. Rabbim ihsan eyleye, bütün geçmişlerimize rahmet eyleye, bize de rahmet eyleye, bizim de günahlarımızı mağfiret eyleye, buradan dağılmadan azat eyleye, boyunlarımızı cehennemden azat eyleye, beraatlerimizi ihsan eyleye. Amin diyenlerin nar cehimden azat eyleye. Amin. Bi hurmet Taha ve Yasin'in selamun aleyhi mursalim. Elhamdülillahi ya Rabbel alemin. İlâ şerefin nebi ve âlihi ve sahbihi ecmaîn. Efendim baba ve ruh cemî meşâhına ve şâhidina ve vâdina ve vâdî müslimin vâdî adil cemaatil hâdirîn. El Fâtiha. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil âlemin. Errahmanirrahim. Malik yevmiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين.